ବାଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଲଟ ପଡ଼ୁନି ନ ଦେଖିଲେ ମରିଯାଏ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ।